Excuse me. Yes, it's. ननु तेषाम आत्मधर्मत्वात् न दी प्राणादि धर्मत्वम असना पिपासादि नैते चेतनाद अन्यत्र भांति चेतन सन्नत नहीं तथा असनायादि असनायादि संबंधो न आत्मनो वास्तवो मतः अनिर्मोक्ष प्रसक्ति स्यात् तस्य च संगरूपतः आत्मनो वास्तव असनादि संबंध आत्मनो वास्तव न मत अनिर्मोक्ष प्रसक्ति स्यात् यदि वास्तव होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तस्य च असंगरूपतः आत्मा असंग है ऐसे वास्तव उसमें कोई धर्म असनादि नहीं हो सकता है। विपक्ष दोष समा यदि आत्मा का मानेंगे वास्तव मानेंगे तो अनिर्वक्ष प्रसिद्धि इतच आत्मनि असनादि संबंध न मतुत्वति क्योंकि असंग है आत्मा। तत्पक्षे वा कथम मुक्ति तत्राह तो असनादि आत्मा में वास्तव नहीं किंतु असनादि है तो मुक्ति कैसे होगी। यत इति यत एव मतः प्रत्यग यथात्म्यानवबोधत असनयादि संबंध सम्यक बोधादतो हनति। यतैवम अतः असनयादि संबंध प्रत्येक यथात्म्यानवबोधत प्रतिचय यथात्मन अवगत ज्ञान से ही असनादि संबंध अतः सम्यक बोधात हुनुति अज्ञान से संबंधित सम्यक बोधात हुनुति निवृत्ति। आत्मनि वस्तु तो असनादि अभावात तस्य मोहजत्वात् ज्ञानाध्वस्त मुक्ति अज्ञान। यह कार्यात्यय नाश सस्व कारण संसर्ग तदसनादिरपि स्वकारण संसर्ग एव अत्यय इति आशंका। कार्य को अत्यय कार्य का नाश होगा कार्य तो स्वकारण में संसर्ग होता है कार्य अत्यय नाश स्वकारण संसर्ग कार्य नष्ट होता है तो अपने कारण में लीन हुआ कारण संसर्ग हुआ कारण रूप हो गया। असनादि को अतिक्रम करता है आत्मा असनादि का नाश होगा तो असनादि के कारण में संसर्ग हो जाएगा अत्यय का अर्थ असनादि कारण में संबद्ध हो जाएगा। इतिहाशंक्य यह स्वकारण संसर्ग कार्याणामत्ययो भवेत् अनात्यंतिक रूपत्वा दत्ययोसौ न गृह्यते। यह अत्यय कार्याणां स्वकारण संसर्ग भवेत् असो अनात्यंतिक रूपत्वात् अत्यो न गृह्यते वो अत्यय ही नहीं है। जिस अत्यय को कारण कार्य का कारण संसर्ग कहते हैं वो आत्यंतिक नहीं से वास्तव अत्यय तो है ही नहीं। लोक प्रसिद्ध चेत अत्यो अत्र न गृह्यते तरी कीदृश विवक्षित लोक प्रसिद्ध तो कारण संसर्ग उसको नाश को नहीं लेंगे तो क्या यहाँ है तत्र स्वकारण तत्कारण तत्कारण निषेधो यह स्वमहिम नैव वस्तुनः तमत्ययं मोक्षविदौ तद्विद्वांसः प्रचक्षते। यह स्वमहिमनैव वस्तुनः तत्कारण निषेधो तम मोक्षविदो अत्यम तद्विद्वांसः प्रचक्षते। यह वस्तुनः तत्कारण निषेध कारण का निषेध है वस्तु महिमिना अपने सब से वस्तु न स्वमहिमिना एवं तत्कारण निषेध अस्नादि कारण का निषेध आत्मा में उसको मोक्ष विधि में विद्वांस अत्यय कहते तत्कारण निषेध तत्शब्देन अस्नादि उच्यते अस्नादि का कारण है ही नहीं आत्मा में मोक्ष विधो तत्प्रतिपादन विवक्षित सति मोक्ष से विधो प्रतिपादन विवक्षित होने पर तद विद्वांस मोक्ष विद कहते हैं अत्यय नहीं है अत्यय कारण निषेध ही कारण निषेध को अत्यय कहते हैं कारणात्यादृते कार्यात्य से आतंतिका अत्ययात असनादि शब्द न तत्कारण लक्षित्य मित्या कारण के नाश के बिना कार्य का जो नाश है आतंतिक नहीं है इसलिए असनादि के शब्द से उसका कारण लेना असनया पिपा से अत्यधिका था असनाय पिपा से कारण को अतिक्रम करता है लक्षणा से असनाय असनाया पिपा साभ्यां तस्मात् तत्कारण ग्रह संवर्गात्मा नतिवर संग संवर्गात्मातिवर्तित्वात् तत्कार्यातिगतिस्ततः तस्मात् असनाय पिपासाभ्याम तत्कारण ग्रह तयो कारण से ग्रह संवर्ग आत्मा अतिवर्तित्वात् तत्कार्या अतिगति ततः तत्कार्या अतिगति कार्य के अतिक्रमण अर्थ कार्य संवर्ग आत्मा अतिवर्तित संवर्ग आत्मा कारण को भी अतिक्रम करेंगे तो कार्य का अतिक्रम कार्यवाची शब्द न कारण ग्रह फलितमा संवर्गात्मा की अतिवर्तित्वात् कार्य अतिगति हो तो कारण कैसे कारण है संवर्ग प्राण असनादि अत्युक्त्या तत्कारण प्राणातिक्रम से सिद्धत्वात् कारण प्राण का तत्कार्य नाशा तत्कार्य असनादेरपि ध्वस्ते यो तो कारण ग्रहण प्राण का कार्य असनादि क्या ध्वस्ते है तो कारण का ग्रहण कारण ध्वंस असनादिना तदेतुग्रहे वाप्यो वाक्योपक्रमोपि अनुगुण भवति असना से हेतु प्राण को उपक्रम अनुगुण होता है मृत्यु नहीं थी मृत्यु नैवेत्युपक्रम्य तथा च श्रुतिरब्रवीत लक्षण ह्यशनायेति प्राण मृत्यु प्रवृद्धये मृत्युनेव आवृतमासीत् कः उपक्रम्य श्रुतिरभवीत् लक्षणम् अशनायते लक्षण कः मृत्यु का लक्षण प्राणम् प्राणमृत्यु प्रबुद्धये प्राणरूप मृत्योः प्रबुद्धये बोध करने के लिए ज्ञान के लिए असना ही मृत्यु का तो ही कारण लेना प्राण ही मात्र कारणमात्र लक्ष्यम इति अस्य अनुसारेण कारण लक्षण से मृत्यु ने भी इधम आवृतम आसी थी मृत्यु शब्द से लिया असना आदि मृत्यु है मृत्यु से ढका गया मतलब मृत्यु के कारण से मृत्यु ने भी इधम आवृतम आसी थी उपक्रम है कोष मृत्यु इति अपेक्षाया प्राणस्य मृत्युर ग्रहार्थम असनाया इति मृत्यु का असनाया ही मृत्यु तो असनाय कौन से असनाय का कारण को लेना प्राण को इति तलक्षण श्रुतियुक्तवती प्राण असनाय का लक्षण कारण प्राण को तदयुक्तमतर कारण उपादान कारण से ग्रहण किमतर लक्ष्यम अवान्तर कारणम मूल कारण बा जो असनाय का लक्षण हो गया प्राण प्राण असना पिपास आदि का अवान्तर कारण या मूल कारण विख्या अविचारित अविचारित संसिद्ध प्रत्येक ज्ञान लक्षण अशनाया पिपासादी धर्मिणं प्राहुरीश्वरम् अभिचारित संसिद्ध प्रत्येक ज्ञानम लक्षणम से प्रत्येक ज्ञान लक्षण प्रत्येक ज्ञान लक्षण ईश्वरम प्राहु असनादि असनाया पिपासादि धर्मिणम ईश्वरम प्राहु। अज्ञान जिसमें लक्षण है अज्ञान ईश्वर का लक्षण लक्ष्यते अनिलक्षण अज्ञान वही असनादि धर्मी हो गया ईश्वरम असनादि पिपासादि धर्मिणम ईश्वरम प्राहु। इतर अनिर्वाच्य अज्ञान उपाधिकम ईश्वरम असनादि धर्मवत् तमत्र असनादि पद लक्ष्यम आचक्षते ईश्वर को तन्मूल कारणम अत्र ग्राह्यम मूल कारण अत्र ग्राह्य मूल कारण हो गया तो माया विशिष्ट है मूल कारण। अथ ईशस्य ईप्सिततमत्वात् अत्यभावात् तत्कार्य असनादि अत्ययोगात् अलम अनेन कारण ग्रहण इत्यतः ईशस्य ईप्सिततत्वात् प्राप्तम इष्टतम ईश्वर है अत्ययभावात् उसका अतिक्रम नहीं होता है तत्कार्य असनायादि अत्यय अयोग्य उसके कार्य जो ईश्वर का कार्य असनादि उसका अतिक्रम करना कठिन है। अलम अनेन कारण ग्रहण तो असनापद से कारण ग्रहण करने से क्या प्रयोजन अलम नास्ति फलम अतः तत्प्रत्यक इति तत्प्रत्यगात्मयाथा आत्मीय भास्वज ज्ञानोदयात् तमः पद्वस्तात्मायमेति तदुत्तम वस्तुवृत्ततः तस्य प्रत्यात्म याथात्म्य भास्वज ज्ञान उदयात तमः प्रध्वस्य आत्मा तदुत्तम वस्तुवृत्तम अयम आत्मा तदुत्तम वस्तुवृत्त तो अति बात तो अतिक्रम कर लेता है अज्ञान निवृत्ति से। निरुपाधिकम नित्य प्राप्तम अज्ञानात अनाप्तम प्राप्स्यति नित्य प्राप्ते अज्ञानात अनाप्तम प्राप्स्यति अनाप्त प्राप्त करेगा अनाप्तम नित्य प्राप्तम निरुपाधिकम अज्ञानात अनाप्तम अज्ञानात अनाप्तम निरुपाधिकम नित्य प्राप्तम अज्ञानात अनाप्तम प्राप्त से उसको प्राप्त करेगा निरुपाधिकों को अज्ञान से अनाप्तम निरुपाधिकम प्राप्त दे अनाप्त वास्तव नहीं अज्ञानात अनाप्त प्राप्त तच्च अज्ञान ज्ञानात अपनीयते तथा च तदुपाधिक ईश्वर स्वभावतयात् तत्कार्यासनादि अत्यपि सिद्ध्यति तद माया उपाधिक ईश्वर स्वभाव का अतिक्रम कर लेगा कार्यासनादि अत्य असना विभाषाद्य भी सिद्ध ननु ज्ञानम अज्ञानात्मकम अज्ञान तत्कार्य न अपनेतुमर्हति ज्ञानम ज्ञान तो अज्ञान का कार्य है अज्ञानात्मक अंतकरण का परिणाम ज्ञानम अज्ञानात्मकम अज्ञान तत्कार्य न अपने तो अज्ञान अज्ञान के कार्य को अज्ञानात्मक ज्ञान तो निवृत्त नहीं कर पाएगा तत्रह वस्तु वस्तुवृत्ततः वस्तुवृत्ततः तदुत्तम अति वस्तु वस्तु सब स्वभाव से ही अज्ञान का निवर्तक वस्तुतः ज्ञान उसका अज्ञान ज्ञान अज्ञानात्मक इसका विषय वस्तुवृत्त ब्रह्म उसके इसी से अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। कहाँ रहा थी क्या मैं ज्ञानम अज्ञानात्मकम अज्ञान तत्कार वस्तु श्लोक में दिया वस्तुवृत्त प्रध्वस्त आत्मा अयम अत्यति अयम तमा प्रध्वस्य अयम आत्मा तदुत्थम अतेति वस्तुवृत्ततः, वस्तुवृत्तत वस्तु आत्मा वस्तु स्वभावतः, वस्तु स्वभावतः आत्मस्वरूप आत्मा कार्यकारण चेद अतीति, वस्तु का स्वभाव कार्यकारण से विलक्षण है, शून्य निष्ठम चाद कार्यकारण से भिन्न और क्या है, इतिहासंक है आत्मेति। आत्मा सामान्य चैतन्य रूपोत्थेनात्मगं तमः जग्ध्वा मानेन निःशेषं प्रत्यं पुनोवशिष्यते। आत्मा असामान्य चैतन्य रूपोत्थेन मानेन आत्मगम तम निश्चेषम जग्ध्वा प्रत्ययपूर्ण अवशिष्यते, आत्मा प्रत्ययपूर्ण अवशिष्यते। असामान्य चैतन्य रूपोत्थेन, असामान्य चैतन्य, सामान्य चैतन्य असामान्य चैतन्य कारण से ज्ञान, सामान्य चैतन्य तो आत्मा स्वस्वरूप है, असामान्य विशेष चैतन्य है वृत्तिरूढ़ चैतन्य, तो उत्थेन मानेन मानेन ज्ञानेन तम जग्ध्वा निशेषम जग्ध्वा प्रत्यय पुनः रहता आत्मा पंचतरे प्रत्यय आत्मा इति सम्मत आत्मा प्रत्यय पुनः अवशिष्यते है ना, वो प्रत्यय आत्मा के साथ सम्मत है, प्रत्यय आत्मा पुनः अवशिष्यते। असामान्य इति चेद आत्मा असामान्य चेतन अव्यावृत अनुगत वस्तु आत्म प्रवृत्त वाक्य ज्ञानेन आत्मगतम अज्ञानम अशेष अशेष कार्य स्वात्मनेव विलाप्य अशेषम अनुसारेण अशेषम। अव्यावृत अनुगत, व्यावृत अनुगत से विलक्षण सामान्य विशेष रहित वस्तु जो है आत्म तत्प्रवृत्त वाक्य आत्मनि प्रवृतम वाक्य ज्ञानेन वाक्यजन्य ज्ञान से आत्मगतम अज्ञानम अशेषम स्वकार्यम स्वात्मनेव विलाप्य प्रत्येगात्मा पूर्ण भवति। अज्ञान से ज्ञान से वाक्यजन्य ज्ञान से आत्मा स्वगत अज्ञानम अशेषम विलाप्य पूर्ण भवति तथा च कुत शून्यता पुण्यत्वं वर्णयितुं प्रतीच स्वरूपं हेतु हेतुमद्भावेन आह पुण्यत्व कैसे यस्माद् यस्मादेश सतो बुद्धो निरविद्यः स्वतस्ततः शुद्धश्चात्वद्वितीयत्वात् प्रत्ययमुक्तः स्वतस्ततः। यस्माद् एष स्वतः बुद्ध तत् स्वतः निरवद्य निरविद्य शुद्धश्च अतो अद्वितीयत्वात् प्रत्यय स्वतः ततः मुक्तः, स्वतः मुक्त मुक्त है स्वतः अविद्या रहित स्वतः ही। उक्त तत्त्वज्ञानाद् तद् अज्ञान तज्ज ध्वंसे पुण्यत्वं तस्य शुद्धं भवति इति ज्ञानफलमः। अज्ञान तज्जदस्य पुण्यत्वम् एवम् एवं ध्वा एवं ध्वस्तात्ममोहस्य कुतो विद्योत्थ वस्तुभिः प्रतिचोऽस्त्यभिसम्बन्धो हसनायादिलक्षणैः। ध्वस्तात्ममोहस्य, ध्वस्तात्ममोहस्य कुतो अविद्योत्थ वस्तुभिः अभिसंबंध अस्ति प्रतीच प्रतीच अविद्याजन्य कार्य से संबंध कैसे होगा, अशनादि लक्षण ही वस्तु भी संबंध कस्मात्। उक्त वस्तु प्रकार ज्ञान है ना, उक्त वस्तु प्रकार आत्मा वस्तु प्रकार ज्ञान है ना, वस्तु प्रकार ज्ञान है ना, वस्तु प्रकार ज्ञान है ना, तत्प्रकार का वस्तुरूप ज्ञान है ना, तो वस्तु है जो अव्यापृत अनुगत वस्तु प्रकार ज्ञान कहने से वस्तु प्रकारेण तत्प्रकारेण तद्रूपेण तत्प्रकार तद्रूपेण तद्रूप वस्तु प्रकारेण ज्ञानेन इति यावत्। उसके पहले सतो बुद्ध निरविद्ध सत शुद्ध प्रत्युत सत सत एवं अविद्या स्वतः ही अविद्या ही नहीं तो अविद्या जन्य वस्तु कैसे होगा ऐसा दे रहे उतः वस्तु प्रकार वस्तु स्वरूपेण ज्ञानेन यावत् कारण ध्वस्तो कार्य ध्वस्तिर व्यक्ते इति वक्तुम् इति शब्दः कारण ध्वस्तो न हाँ ध्वस्तो हाँ ध्वस्तो में सकार छूट गया कारण ध्वस्तो कार्य ध्वस्तिर व्यक्ता इति कहने के ही शब्द दिया ही असनादि वचन सकार्या ज्ञान ध्वस्तेर आत्मा पुनश्चेत अज्ञान ध्वस्ते आत्मा पुनः यदि पूर्वम परिचिन्नत्वाद अशुद्ध स्याद अज्ञान ध्वंसोन से पुण्य होगा तो पहले तो अपन्नता परिचय इति आशंका यथा यथा विशुद्धम आकाशम सति वा मले निहारादु तथैव आत्मा कार्य कारण वस्तुनि यथा आकाशम निहारादो मले सती वा असती वा शुद्धम निहारादो मले सती वा निहारादो मले सती असती वा आकाशम विशुद्धम तथैव आत्मा कार्य कारण वस्तु विनी सती असती वा शुद्धम ही आत्मा सदा शुद्धश्चेन न तस्य कारणत्वम् आत्मा नो चेत अपूर्वादि रूपत्वासिदि कारण ही नहीं होगा यदि सत्य शुद्ध है कारण नहीं होगा कारण होगा तो अपूर्व न पर वो कार्य कारण रही तो ये सिद्ध नहीं होगा प्रत्येक प्रत्येक आत्म दृष्टि आत्मा कारण सतमो बधि बाधित्वा ज्ञान संसारो यात्य पूर्वादि रूपताम आत्मा प्रत्येक यथात्म दृष्टिया स्वतम अवधि कारणम बाधित्वा अज्ञान अवधि कारणम सगुण बाध करेगी अज्ञान संसारो बाधित्वा स्वतम अवधि अज्ञान संसारो बाधित्वा अपूर्वादि रूपताम याति आत्मा प्रत्येक यथात्म दृष्टिया प्रत्येक यथात्म ज्ञानेन ज्ञानेन अज्ञान और अज्ञान संसार बाधित्वा तमोवधि तमोवधि अज्ञान संसार बाधित्वा कारणम कारण तमोवधि बाधित्वा कारण तमोवधि बाधित्वा अज्ञान संसार को बाधित्वा है प्रत्येक आत्मा दृष्टि आत्मा स्वतमोवधि कारणम कारण अज्ञान संसार बाधित्व जाति तो कारणम तम सतमोवधि कारणम सतमोवधि अज्ञान जब ते तो कारण से मान करके अज्ञान संसार बाधित्व सतमोवधि कारण बाधित्व नहीं सतमोवधि कारणम आत्मा सतमोवधि कारणम प्रत्येक आत्मा दृष्टिया अज्ञान संसार बाधित्वा अपराध रूपतम याति अर्थात आत्मा कारणम कब तक सतमोवधि जब तो अज्ञान है तब तक आत्मा को कारण कहेंगे वास्तव कारण नहीं सतमोवधि कारणम आगे प्रत्यात्म दृष्टिया अज्ञान संसार बाधित्वा अपराध होता है अतः प्रश्न क्या था कारण कारण आत्मा तो कारण होगा कि तमोवधि जब तो अज्ञान है तब तक और अज्ञान अन्न संसार अज्ञान संसार दोनों बाध हो गया अपूर्व अनपराधी हो जाएगा कार्य कारण रहते क्योंकि शंका हुई थी यदि कारण होगा अपूर्वान पर श्रुति विरोध, तो अपूर्वान पर भोग को प्राप्त करेगा, वस्तु तो अज्ञान के कारण है। 79 असनयादिना तत्कारण गृहीत्वा ज्ञानातनाशे पूर्वावशेष दर्शित, पूर्णावशेष रहेगा। तो तद असनादि पिपासा आते थे कारण लेकर के ज्ञान से नाश हुआ। संप्रति शोकादिना भी तत्कारण ग्राह्य, शोक मोह ऐसे कारण भी लेना है। शोक शोक मोहावत स्याताम सूत्र कार्योपलक्षण, जरा मृत्यु विराजश्च सर्व कार्योपसंहृति। अतः शोकमोह सूत्रकार्य लक्षण स्याताम, जरा मृत्यु विराजश्च जरा मृत्यु सर्वकार्य उपसार विराज सब कार्य उपसार, जरा मृत्यु से सब कार्य लेना विराट का ही, विराट ही सारे कार्य। अतः शब्द ने शोकादिर असनयादिना तुल्य वाक्य पातत्व उक्ति। अतः अतः शोकमहु सूत्र कार्य उपलक्षण, सूत्र कार्य उपलक्षण, अतः शोकमहु सूत्र कार्य उपलक्षण। असना पिपासे भी हिरण्यगर्भ का कार्य है, शोकमोह सूत्र कार्य का उपलक्षण हो गया, शोकमोह सूत्र कार्य उपलक्षण, सूत्र हिरण्यगर्भ का कार्य का उपलक्षण। हिरण्यगर्भ कार्य हाँ केवल शोकमोह नहीं, हिरण्यगर्भ का जितने कार्य सब का उपलक्षण हो गया शोकमोह, और विराट जरा मृत्यु च विराज सर्व कार्य उपसंहृति। विराट के जो जरा मृत्यु दो है सारे कार्य का उपलक्षण, सारे कार्य ग्रहण हो जाएगा। शोकम हिरण्य गर्भ का सूत्र कार्य, क्योंकि सूत्र कार्य के उपलक्षण हिरण्य गर्भ जो अन्य पंचीकरण आदि करना सुख सृष्टि बनाना सारे कार्य का उपलक्षण है लेना। अतः पहले क्षुत पिपासा जो कहा था वो कारण लिया, अभ्याकृत को लिया, कारण अभ्याकृत को लिया ना, जो असनय पिपास शब्द से कारण लिया, और शोकमोह शब्द हिरण्य गर्भ उसके कार्य को लेना, जरा मृत्यु से विराट कार्य को लेना, सारे कार्य के साथ नाश है। ये हो गया 80। अतः शब्द ने शोकादिर असनयादि ना तुल्य वाक्य, मूल कारण अपेक्षा सूत्र से कार्य, तो मूल कारण क्या सूत्र कार्य हो गया। जरादिरापि तत्कारणम लक्ष्यमिति, जरादि से जरा मृत्यु अतः कारण को लेना, जब तत्कारण विराट है जरा मृत्यु विराजश्च उपलक्षण फल वहाँ ऐसे क्या हुआ, सर्व कार्य का उपसार ग्रहण हो जाएगा। जरा मृत्यु से उसका कार्य विराट का कार्य, और सूत्र का कार्य शोकम, और वहाँ असनया शब्द से मूल कारण, तो सब कारण लेने से और उसका कार्य मूल कारण का कार्य हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ कार्य और उसे कार्य सब उपलक्षण फल में सर्व सर्वस्य कार्यस्य सहेतु उपसंहृति अस्मिन् वाक्ये लभ्यते कारण के साथ तयितम उपलक्षण। तो जरा मृत्य से लक्षण जिस कारण लिया, शोकमोह से उसके कारण कार्य का उपलक्षण, और जरा मृत्यु शब्द से सब कार्य का उपलक्षण। असनयादि शब्देर मूल कारण सूत्र विराजांग रहे, तो असनयादि असनय शोकमोह जरा मृत्यु तो तीनों को ग्रहण हो गया। असना पिपास से मूल कारण, शोकमोह से हिरण्य गर्भ, और जरा मृत्यु से विराट। कारणात्यात कार्य से आत्यंतिक अत्य सिद्धेर मुक्ति सिद्धि, कारणात्यात कार्य सिद्धि इतुता तत्रैव सौतम लिंग कहते अध्यात्मादि। अध्यात्माद्यधिगज्ञादे राधिदेवत रूपता पुरुक्तार्थवती चैवं सति सर्वा भवेद् ध्रुवम्। अध्यात्मादि अधिदेर आधिदेव रूपता अध्यात्म कितने आधिदेव रूप हो जाएंगे। पूर्वता च सर्वा अर्थवती ध्रुवम भवेत, जो पहले कही सो सार्थक है। सारे कार्य अधिदेव अधियज्ञ अध्यात्म अध्यात्म और अधियज्ञ सब आधिदेव एक हो जाएंगे, एकासी एक एक हो जाए ना सार्थक हो जाएंगे। अध्यात्म अधिदेज्ञ आधेर अधिदेवता पूर्वता पर जो कही अर्थवती सार्थिका, हाँ सर्वा सार्थिका भाई ऐसा ये हो सार्थिक। नाना रूपेण स्थितस्य बागादेर अग्नियादि कारणात्मत्वम स्वग्निरव, हाँ बागादि अग्नियादि कारणात्मत्व अग्नियादि कारण रूपे अग्नियादि कारण व्यस्य बागा का स्वग्निरवत कारणात्म को प्राप्त कर लिया इत्यादि न यदुतम तत्सर्व कारण अत्याद आत्यंतिक कार्य सफलम से कारण के अतिक्रमण से कार्य आते आत्यंतिक हो जाएगा। बाघादि कार्य से ही कारणात्यादि भाव वचन बाघादि कार्य का अग्नि हो गया अग्नि अधिदैविक रूप प्राप्त कर लिया व्यष्टि रूप छोड़ करके कारण अग्नि आदि भाव वचन कारणात्याद कार्यात्म से जाए थे कारणात्या से कार्यात तो वाघादि इंद्र अग्निभाव अग्नि फिर आदिदेव तो रूप प्राप्त करना ऐसे करके कारण अत्यय तो कार्य का अत्यंत अत्यय। विद्या प्रकरण से उद्गित उपासना च तत्फल फलवत उद्गित उपासना का च तत्फल फलवत न च वाघादि आत्यंतिक नाशा भावे। विद्या प्रकरणस्थ उद्गित उपासना च तत्फल उपासना फल फलावत। विद्या प्रकरण उद्गित उपासना आया तो उपासना फल न, जैसे कर्म के अंग उपासना होता है कर्मांग उपासना कर्म फल फलवत। तो विद्या प्रकरण में जो उद्गित उपासना तत्फल फलवत विद्या फल फलवत उद्गित उपासना अलग फल नहीं। न जब आगादेर आत्यंतिक नाशा भावे तद्युक्तम बाघादि का आत्यंतिक नाश नहीं होगा तो फल कैसे होगा। उद्गित उपासना विद्या फल से फलवत न च बाघादि आत्यंतिक नाश यदि नहीं होगा तो फिर उद्गित उपासना फलवत कैसे होगा। उपासना का फल प्राप्त होना है इसलिए जो फल बताया आत्यंतिक नाश चाहिए ना फिर सत्य कारण तद आत्यंतिक नाश कारण होगा तो कार्य का आत्यंतिक नाश नहीं होगा। अतः बाघादे सो कारण आपत्ति द्वारा बाघादि अग्निभाव को प्राप्ति जो फल बताया तद्वस्त्या आत्यंतिक ध्वस्तु क्रम मुक्ति वो ध्वस्त से आत्यंतिक ध्वस्ति होगी अत्यंत से कारण ध्वंस क्रम मुक्ति रूप कर्म मुक्ति उद्गित उपासति फलमिति क्रम मुक्ति उद्गित उपासी फल उपासना का फलमिति। वाघादि अग्निभाव भाव वचनम जो वाघादि अग्निभाव को प्राप्त करते कहा गया फलश्रुति में कारण अत्याद आत्यंतिक कार्य अत्यद्योति के कारण के नाश होने से कार्य का जो नाश है आत्यंतिक कार्य ये सूचक है। अर्थात जहाँ अग्निभाव प्राप्ति बताया इतने फल नहीं कारण के नाश होने से कार्य का नाश अत्यंत कार्य का अत्यंतिक नाश नहीं होता है तो अत्यंतिक नाश नहीं हो तो फल नहीं है। उद्गित उपास्तिवत उपास्ति अंतराणी अपि विद्या प्रकरण स्थानी तद्योगात तत्फल नहीं फल बनती। अन्य जो उपासना की जिस उपासना के अंतर में प्रकरण में है तो उसी प्रकार कारण फल से फल उपासना से फल होता कारण अत्याद कार्यात्यम प्रकरणाद गमयति सर्वत्र कार्यात्य कारणत्य से है इसलिए कारणत्य को मानना पड़ेगा। सर्वाणी सर्वाणी उपासना नेवं ब्रह्म विद्या विसंगते विद्याधिकार उक्तत्व दर्थवंती निश्चिति एवं सर्वाणि उपासनानि ब्रह्म विद्या विसंगते विद्याधिकार उक्तत्वाद विद्याधिकार उक्तत्वाद ब्रह्म विद्या विसंगते है अर्थ बनती थी निश्चित ही सर्वाणि उपासनानि सार्थक है। जैसे यो असनया इत्यादि वाक्य से कार्यकारणातीत प्रत्येक परत्व मुक्त्वा असनादि वाक्य कार्यकारणातीत प्रत्ययात्मक प्राप्ति तस्य वस्तुत्व असनादि अत्य हेतुअंतरम उक्त हेतु अनुवादात अपूरक अपूरक मह तस्य वस्तुन असनादि अत्य हेतुअंतरम कार्यकारणातीत प्रत्यय परत्व मुक्त्वा तस्य वस्तुतो असनादि अत्य आत्मन वस्तु असनादि रहित हेतुअंतरम उक्त हेतु अनुवाद पूर्वक उक्त हेतु के अनुवाद करके दूसरे हेतु कहते असनादि वस्तु तो है ही नहीं जो पहले हेतु है उसके हेतु अनुवाद पूर्वक दूसरे कहते उक्त हेतु अनुवाद उक्त हेतु के अनुवाद करके दूसरे हेतु कहते असनादि अत्य है वस्तु तो असनादि है ही नहीं प्रतिचय प्रतिचो संग यथात्म्यान महादेशाप्य वस्तुतः प्रत्ययमात्रावशेषत्वात् कुतः षष्ट्यर्थ संभवः। प्रतिचः असंगयाथात्म्यात् महादेशाप्य अवस्तुतः प्रत्ययमात्रावशेषत्वात् कुत संबंध षष्ट्यर्थ सम संबंध कैसे होगा असंग याथात असंग असंग याथात्म्य से प्रथंग असंग याथात्म्यात प्रतिच असंग याथात्म्यात प्रतिच में असंग याथात्म्य रहेगा असंग स्वरूप याथात्म्य असंग से याथात्म्य असंग याथात्म्य असंग से याथात्म्य प्रतिच असंग स्वरूप असंग है असंग से याथात्म्यम असंग ही स्वरूप है प्रतिच असंग स्वरूपत्वात् असंग है याथात्म्यम यस्य स असंग याथात्म्य नहीं प्रतिच असंग याथात्म्यात् असंग स्वरूप है असंग है उसका यथार्थ स्वरूप ठीक है नहीं यथात्मन अथात्म्यम असंग यथात्म करके तस्य भाव करेंगे तो असंग यथात्म होने के लिए यथात्म का योग कैसे वृद्धि होगी यथात्म में याथात्म्य यथात्मन अभाव याथात्म यदि पहले करेंगे असंग रूप यथात्मन असंगत्व यथात्म्यम नहीं असंग एव यथात्म्यम असंगा तो भाव प्रधान निर्देश कर असंगत्व ही यथात्म असंग यथात्म असंग तो जो है करेंगे तो प्रतिच असंग यथात्म असंग रूप यथार्थ स्वरूप ही अर्थात असंग भाव प्रदान करेंगे तो ठीक हो जाएगा नहीं तो असंग के साथ यथात्म गान करके नहीं होगा असंगत्वात् याथात्म्याच असंग ही यथात्म यथा नहीं असंगत्वात् यथात्म्याच नहीं असंग है यथात्म प्रतिच असंगत्व यथात्म ये भी नहीं होता है प्रतिच का यथा स्वरूप प्रतिच याथात्म्य तो हो जाएगा प्रतिच याथात्म्य प्रतिच याथात्म्यम हाँ प्रतिच का यथा स्वरूप असंग ही तो अर्थ है केंद्र समास असंग से याथात्म्यम असंग याथात्म्यम असंग यथा वास्तव स्वरूप है और प्रतिच असंग याथात्म्य से करें फिर असंग से याथात्म्यम असंग याथात्म्यम असंग वास्तव स्वरूप है कस्य प्रतीच प्रतीच असंग यथात्म्य वहाँ प्रतीच षष्ठी ऐसे गौण ऐसे हो चैतस्य गुरुकुलम चैतस्य गुरु नहीं चैतस्य गुरु कल यहाँ जैसे आत्मन स्वरूपम आत्मन स्वरूप जो षष्ठी है उसी प्रकार अभेद में इसे प्रतीच असंग से यथात्म असंग यथात्म असंग है असंग एव असंग से यथात्म असंग यथात्म्यम यस्य असंगम यथात्म्यम यस्य असंग यथात्म्यम यस्य यथात्म्यम असंगत हैं असंग नहीं असंग से यथात्म्यम करेंगे तो असंग से यथात्म्यम असंग से यथार्थ स्वरूप असंग यथात्म्यम प्रत्यात्मा असंग यथात्म से असंग यथात्म प्रतीच तो भी षष्ठी पर नहीं होता है प्रतीच यथात्म असंग रूपत्वात् प्रतीच इसमें प्रतीच असंग यथात्म रूप से असंग यथात्म असंग यथात्म करके असंग यथात्म्यम तस्य भाव असंग यथात्म्यम एक उत्तर पद वृद्धि वे है स्वयं प्रत्यादि करने पर अनुसति कहते उभय पद बुद्धि उभय पद बुद्धि तो नहीं है कोई ध्यान है उत्तर पद बुद्धि करने के लिए तो यह प्रत्यय असंग यथात्म करके स्वयं करेंगे और उत्तर पद बुद्धि जहाँ अनुसति का दिन आया उसके ऊपर आगे पीछे देखना इसे प्रयोग कहीं कहीं आता है नहीं तो उसको फिर विवक्षित अर्थ करे पैतृच असंग असंग यथात्म यथात्म असंग यथात्म्यम असंग यथात्म असंग ही स्वरूप है असंग यथात्म करके पतिच असंग यथात्म असंग यथात्म यदि हो जाए ना प्रतीच षष्ठी के साथ फिर असंग यथात्मत्वाद इसे कहना पड़ेगा असंग यथात्मत्वाद असंग यथात्म होगा तो असंग यथात्म प्रतीच असंग स्वरूप प्रतीच असंग रूपत्वात् असंग असंग स्वरूपात् नहीं होगा नहीं कहाँ उत्तर पदर विधि कहाँ है देखा तदित है अतदित है उत्तर प्रदेश से कोई उत्तर प्रदेश से कोई अधिकार तो नहीं है अनुसति का देना उत्तर प्रदेश से हाँ हाँ